www.attableek.com, The Reviver of Iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليك كما أرسلنا إلى نوح والنبيين من بعده صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز أساتذة الكرام، طلبة العزيز، بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے بعد جو کتاب سب سے صحیح قرار دی گئی ہے اس کے آغاز کی توفیق عطا فرمائے. اسلام وہ دین ہے جو انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اس کو مٹایا نہیں جا سکتا اور اس کی وبا کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مخاطب اور معاقب اور وہ علمی سودے جہاں سے اس دین کو قوت حاصل ہوتی ہے ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظام فرما رکھا اور قرآن مقدس بھی محفوظ ہے اور اس کی تقریبات کے طور پر احادیث شریفہ بھی محفوظ ہے. اسی بھی مذہب نے اس طرح کی حفاظت کی نظیر نہیں پائی جاتی. دنیا میں دو طرح کے مذاہب ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اپنے کو آسمانی مذہب کہتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں جس میں یہود و نصارہ مشہور، اور اسلام بھی آسمانی مذہب ہے، مگر یہ امتیاز ہے اسلام میں اور دیگر آسمانی مذاہب میں کہ اسلام کے مصادر پوری طرح محفوظ ہیں اور دیگر مذاہب کے جو مصادر ہیں وہ قابل اطمینان حالت میں ہیں. وہ جس کو بائبل کہتے ہیں، عیسائی یا یہودی لوگ جسے تلمود کہتے ہیں یا عہد قدیم کہتے ہیں، اس کتاب کی مضبوط اور مستحکم سند ان کے پاس بھی موجود ہے. صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس زمانے میں ان کتابوں کے حاملین کا کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ ایک لمبی اور تفصیلی بحث ہے, مگر الحمدللہ ہمارا جو دین ہے, دین اسلام, 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اتنی بڑی تعداد میں قرآن پاک پڑھنے والے اور احادیث شریفہ میں اشتغال رکھنے والے علماء اور طلباء موجود نہ ہوں جن کا اتفاق علی الکذب محال ہے. اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ یہاں جو بات بھی ہے وہ سند کے ساتھ ہے, کوئی بات بے سند قابل قبول نہیں. اور احادیث شریفہ کا جو رتبہ طے کیا جاتا ہے وہ راویان حدیث کی حیثیت اور مرتبے کو دیکھ کر طے کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ نے نخبہ میں پڑھا ہوگا کہ رتبے کے اعتبار سے احادیث شریفہ کی درجہ بندی کی گئی ہے, بعض متواتر درجے کی ہیں, بعض مشہور درجے کی ہیں اور بعض خبر واحد کے درجے کی ہیں, پھر کچھ صحیح ہیں, کچھ حسن ہیں, کچھ ضعیف ہیں, کچھ ضعیف جدہ ہیں اور کچھ مرسل ہیں, کچھ موقوف ہیں, کچھ منقطع ہیں. یہ ساری جو درجہ بندی ہے وہ راویوں کے درجے کے اعتبار سے, اور یہ بھی ایک امتیاز ہے. اور کسی بھی مذہب کے پاس اس کی مثال نہیں ہے کہ تقریباً 7 لاکھ افراد کا بائی ڈاٹا اور اس کا تعارف, کہاں کا رہنے والا, کن کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے والا, کن کن شاگردوں تک علم پہنچانے والا اور خود اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے, لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا تبصرہ ہے, یہ ساری باتیں جمع کر لی گئیں. اور اس زمانے میں جمع کی گئیں جب یہ جمع کرنا بہت ہی مشکل ترین عمل تھا آج کے مقابلے میں, اور وہ سب محفوظ ہے. ان راویوں کی چھان پھٹک سے وہ تمام سازشیں ناکام ہو گئیں جو احادیث شریفہ کو مشکوک قرار دینے کے لیے دشمنان دین کی طرف سے یا نادان لوگوں کی طرف سے چلائی گئی. سب سازشوں نے دم توڑ دیا, اس لیے کہ اللہ نے ایسے ایسے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے نہ صرف متون حدیث کو یاد کیا اور سینے میں محفوظ رکھا بلکہ راویان حدیث کے احوال کو بھی جو قدوں انہوں نے سینوں میں محفوظ رکھا ہے. آج تو ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے ان حضرات محدثین نے, ایک ایک شخص نے لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد کی, اور جو صحیح حدیثیں تھیں وہ بھی یاد کی, اور جو معاشرے میں من بھڑت باتیں چلا دی گئی تھی انہیں بھی یاد کیا, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. انہیں حضرات محدثین میں جن کو لقب ملا ہے امیر المومنین فی الحدیث کا, امام المحدثین کا, رئیس المحدثین کا, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جن کی پیدائش 194 हिजरी में हुई और वफात 256 हिजरी में हुई। कुल 62 साल की उम्र पाई और अल्लाह ताला ने उनसे ऐसी अजीम खिदमत ली जो कयामत तक उनके लिए रब दर्जात का जरिया बनती है। वो इस किताब की तालीम जिसे बुखारी शरीफ कहा जाता है मशहूर है कि आपने बचपन में ख्वाब देखा था कि सरवरे आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमाए और आप उनके लिए पंखा जल रहे हैं, क्या आपके बदन पर कोई मक्खी वगैरह न बैठ जाए। अदब और एहतराम के साथ आप यह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो उस वक्त के अकाबिर से आपका जिक्र किया तो यह ताबीर मिली कि अल्लाह तबारक व तआला आपके जरिए से मनधर्म बातें जो पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जाएंगी उनसे उम्मत को आगाह करके और बचने का काम लें। चनाचे इसी जज्बे के साथ आपने ये अहादीस का मजमुआ तैयार किया कि सही और गलत में इम्तियाज हो जाए। इस किताब में मुकदरात को मिलाकर 7,000 से जायद रिवायात और मुकदरात हदफ करके 3,500 या 12,000 ने उससे कमोबेश तादाद बतलाई है। अगर मुकर्रात को हदफ कर दिया जाए तो इतनी रिवायात रह जाती। और ये भी मंकूल है कि तकरीबन 6,00,000 हदीसों में से इंतहाई सख्त शर्तों के साथ छान फटक के साथ और पूरी तरह इस्तिहारा करने के बाद इस किताब में रिवायात को दर्ज फरमाया। और न सिर्फ ये कि अहादीस को दर्ज किया बल्कि उन अहादीस से जो मजामीन और मफाहीम निकलते हैं उनको तर्जमतुल बाब कायम करके उम्मत के सामने पेश किया। जो तालिबे इस किताब को पढ़ता है वो सिर्फ हदीस ही नहीं पढ़ता बल्कि उसके अंदर इस इस्तिंबात मसाइल की सलाहियत भी पैदा होती। इसीलिए कहा जाता है कि फिकुल बुखारी की तराजमी ही कि इमाम बुखारी की फिका अगर देखनी है तो इस किताब के उनवानात को तराजमी अखबार को देखा जाए। आप पढ़ेंगे और हजरत ऐसा जिन्हें कराम आपको बताएंगे कि एक तर्जमतुल बाब होता है फिर उसके तहत में रिवायत लाते हैं फिर उसमें तदबीर दी जाती है कि इस तर्जमे का हदीस से किस तरह से इंतबाह होगा। यह एक खास अंदाज है इस किताब का जिसका आगाज आज होने जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब की बरकत से सबको मालामाल फरमाए लेकिन सभी अहबाब से ये गुजारिश है कि ये जितने बड़ी नेमत है उसी एतबार से इसकी कदरदानी भी जरूरी है। और कदरदानी इस तरह होगी कि वो इंसान ऐसे अंदाज में इसे पढ़ा जाए कि कोई भी सबक शुरू से लेकर आखिर तक ना पढ़ो, पाबंदी लाए और कोई भी सबक हदीस का, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि किसी भी किताब का बगैर वुजू के नहीं पढ़ने चाहिए। वुजू के साथ पढ़ने में और बेवजू पढ़ने में बरकत के एतबार से जमीन आसमान तो फर्क होता है, इसका एहतमाम रखा जाए। पाबंदी हो बिला नदी जरूरत के नामे का ख्याल बिना है बावजूद पढ़ा जाए, समझ करके पढ़ा जाए। तो अंदर मेरे सलात और सलाम से ताल्लुक के शौक के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि जो शख्स हदीस के दर्श में बैठता है वो गोया के पैगंबर सलात व सलाम की मजलिस में हाजिर है। जब उसके सामने ये लफ्ज आए कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पैगंबर सलाम की गुफ्तगू का तसव्वुर उसके दिल में आ जाना चाहिए। कोई पहली हदीस आए तो आपका सराफा जहन में घूम जाना चाहिए। इस तसव्वुर से जब हदीस पढ़ी जाएगी तो वाकई इसकी बरकत इंशाअल्लाह हासिल हो। पहला बात जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम फरमाया, बाबुन कई फकरा नबतुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उलमा ने लिखा है कि यह हुस्न आवाज है, बेहतरीन इब्तिदा है, इसलिए कि इस किताब का ताल्लुक भी वही से है और वही वो हिदायत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए से हमारी रहनुमाई के लिए नाज़िल फरमाई, जिसका वादा सैयदना हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजते वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरी तरफ से हिदायतें आएंगी, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसे न डर होगा ना गम, यानी वो जन्नती। तो उस वही की इब्तिदा कब से हुई ये हमारे पेश नजर रहना चाहिए। तो एक तो नफ्से वही की इब्तिदा है, उसका आवाज को सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से हो गया कि वो आज के पैगंबर। और एक वही तशरीही है, उसका आवाज जो हुआ वो सैयदना हजरत नूह अलैहिस्सलाम सलाम के जमाने से हुआ, क्योंकि उन्हीं के जमाने में मुखालिफाना रुझानात पाए गए। उससे पहले सब मोमिन थे, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में कुफ्र की इब्तिदा हुई और फिर उन पर वही नाज़िल हुई, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दुरूस में है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जो अंबिया पर वही आती थी वो उसका ताल्लुक दुनिया की तामीर और तरक्की से था, कैसे खेती की जाए, कैसे कारोबार किया जाए, कैसे गाड़ी बनाई जाए वगैरह। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के से जो वही शुरू हुई उसका ताल्लुक उन हिदायात से था जिन पर चल करके इंसान आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। इसीलिए कुरान पाक में जहां ये फरमाया गया कि ऐ पैगंबर हमने आप पर वही भेजी जैसे कि हमने इससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी और उनके बाद के अंबिया पर भेजी, तो चूंकि इसका ताल्लुक वही तशरीही से है इसलिए आयत मुबारक में हजरत नूह अलैहिस्सलाम से इसकी इब्तिदा की गई। यही आयत हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहां पर जिक्र फरमा रहे हैं। फिर हदीस आती है और इस हदीस की अहमियत यह है कि हजरत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे नजदीक सारा दीन अगर उसका खुलासा किया जाए तो वो चार हदीसों में समेटा जा सकता है। उन चार में से एक हदीस ये है कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि आमाल के अजर व सवाब का मदार नियतों पर। और दूसरी हदीस है कि अल हलाल वजीरुन वल हराम वजीरुन, कि हलाल भी वादे हैं और हराम भी वादे हैं, वबैनहुमा मुश्तबिहात, उनके दरमियान में कुछ मामला ऐसे हैं जिनमें शुबा पाया जाता है कि हलाल हो कि हराम हो। फरमाया कि जो आदमी शुबे से बच जाएगा वो हराम से भी बच जाएगा, और जो शुबे में पड़ गया तो वो हराम में भी अंतरीब जाकर मुब्तला हो जाए। और तीसरी हदीस है मिन हुस्नि इस्लामिल मर्ई तर्कुहु मा ला यानी, अच्छे मुसलमान होने की अलामत यह है कि ला यानी और फजूल बातों से महफूज रहे। और चौथी हदीस यह है कि ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब लियाकीही मा युहिब लिनफ्सी, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक ईमान वाला कामिल तौर पर नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही बात पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। वहां जैसे लिखते हैं कि हदीस वाला हमारे बिन्निया सारी इबादात की रूह है, और हदीस अल हलाल वजीन व अल हराम वजीन ये सारे मामलात की बुनियाद है, और हदीस में हुस्न इस्लाम मर तर्कुहु मा ला यानी ये अवकात जिंदगी की हिफाजत की जमानत है, और हदीस ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब लियाकीही मा युहिब लिनफ्सी ये मुआशरत की बुनियाद है। अब कोई आदमी इन चारों हदीसों पर अगर अमल कर ले तो वह आला दर्जे का कामयाब इंसान बन सकता है। यहां पर उन्हीं में से इस पहली हदीस की इब्तिदा की गई है और इसका ताल्लुक तर्जमतुल बाब से इस तरह है कि अल्लाह के दरबार में अजर सवाब के हुसूल के लिए जो आसमानी हिदायत जारी की जाती हैं उनसे असल फायदा वही लोग उठा सकते हैं जिनकी नीयतें दुरुस्त हों। अगर नीयत दुरुस्त न हो और आदमी वही की बातों पर अमल करे, अच्छी नमाज पढ़े, खूब सदका खैरात करे, لیکن نیت فاسد ہو تو وہ پوری طرح کامیاب انسان نہیں بن سکتا ہے. اس مناسبت سے اس روایت کا یہاں پر ذکر کرنا بلا شبہ ایک تنبیہ ہے اور ایک حسن ابتدا کا بھی ایک حصہ ہے. یہ روایت سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے منقول ہے کہ آپ نے منبر پر یہ خطاب کرتے ہوئے حدیث سنائی کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اعمال سے پہلے حکم محدود ہے اور حکم سے حکم اخروی مراد ہے دنیاوی نہیں. یعنی انما حکم الاعمال بالنیات, اعمال کے حکم اخروی یعنی اجر و ثواب کا مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى, آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى من هاجر اليه. ہجرت اسلام میں ثواب کے اعتبار سے جہاد کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے. اس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ بھائی یہاں دکان نہیں چل رہی, چلو دوسری جگہ جاؤ وہاں دکان چلائیں گے, یا جس عورت سے نکاح کرنا تھا وہ ہجرت کر گئی تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا کہ نکاح کا موقع ملے گا. فرمایا بس اس کی ہجرت اسی دنیا تک رہ جائے گی, آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب اسے نصیب نہیں ہوگا. تو جب ہجرت کے معاملے میں یہ تفصیل ہے تو دیگر اعمال میں بدل جا ہوگا یعنی اصول جاری ہوگا. اب یہاں ایک سوال ہے کہ اسی روایت میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله, یہ ٹکڑا ہے. مگر امام البخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے یہاں نقل نہیں فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فہجرتہ الى اللہ ورسولہ یہ جلب منفعت ہے, اور فہجرتہ الى دنیا والی جو حدیث ہے اس کا ٹکڑا ہے یہ دفع مضرت ہے. اور اصول ہے کہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت اولا ہوتا ہے. تو یہاں تنبیہ کا موقع ہے کہ اتنی بڑی کتاب شروع ہونے جا رہی ہے, اس لیے نیت کو پہلے درست کرنا ضروری ہے تاکہ اگلے مراحل میں بھی اللہ تعالی کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ شامل ہو. بہرحال اللہ تعالی اس کتاب کو خیر و عافیت مکمل فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو اور پوری امت کو معلومات فرمائے, اور جہاں جہاں بھی اس کی تدریس و تعلیم کا سلسلہ ہے طلبہ اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جن مدارس میں ابھی احوال ناموافق ہونے کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے تمام ہی مدارس میں حسب سابق تعلیمی سلسلے کو بحال فرمائیں, مدارس کی حفاظت فرمائیں, ہر قسم کے شرور اور فتن سے پوری طرح محفوظ رکھیں, ضروریات کا غیر سے تکفل فرمائیں, ہر قسم کی تنگی اور عسرت سے حفاظت فرمائے، اپنا محتاج بنا کر بندوں کا محتاج نہ بنائے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 111 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کسی کو عزت دینے میں برابری فرماتے تھے یا کمی زیادتی بھی کرتے تھے؟ اس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ تو جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر ملنے جلنے والے کے ساتھ اکرام سے پیش آتے تھے، اور جب تک وہ گفتگو کرتا رہتا اس کی طرف کامل طور پر متوجہ رہتے تھے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ عمومی طور پر ملاقاتیں فرماتے تھے۔ لیکن یہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے کہ جو معاشرے کا باعزت اور ذمہ دار فرد آپ سے ملنے آتا تو اس کی حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے تھے۔ مثلاً اس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، اس کی طرف زیادہ توجہ مبذول فرماتے تھے۔ خود آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ انزل الناس منازلہم، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبے کے موافق معاملہ کرو۔ جو جس حیثیت کا آدمی ہے اسی حیثیت سے اس کو عزت دی جائے، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر وفد عبد القیس کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سردار تھے منذر ابن عائز، جن کا لقب تھا اشج عبد القیس۔ وہ بڑے ہی بردبار اور باوقار شخص تھے۔ جب اس وفد کے افراد مدینہ منورہ پہنچے تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے شوق میں اپنی سواریوں سے اتر اتر کر سیدھے مسجد میں پہنچ گئے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ لیکن یہ جو تھے منذر ابن عائز، انہوں نے سب سواریوں سے کجاوے اتروائے، سواریوں کو بندھوایا، پھر خود قریب میں ایک کنویں پر تشریف لے گئے، پھر وہاں نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے لیے اپنے قریب جگہ خالی چھڑوا رکھی تھی کہ وہ وفد کے سردار ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، ان کو آپ نے اپنے قریب بٹھا کر گویا ان کی عزت افزائی فرمائی۔ تو اگر اس بنیاد پر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کی عزت افزائی کرتا ہے تو یہ سنت اور شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، کسی کی بے توقیری نہیں کرنی چاہیے، ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کو ناگواری ہو۔ یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے۔ ایک سوال کر رہے ہیں، کیا حاملہ عورت کے سامنے اگر سانپ آ جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے؟ اس طرح کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی بات سنت و شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، ایسی باتوں پر نہ یقین کرنا چاہیے نہ لوگوں میں نقل کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ سانپ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر وہ حاملہ عورت کے سامنے پڑ جائیں تو اس سے عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، گویا ان کی آنکھوں سے ایسی زہریلی لہریں نکلتی ہیں جو اسقاط حمل کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ احادیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ سانپ اندھا ہو جائے اس طرح کا کوئی ذکر ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پوچھ رہے ہیں، ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے بچے کا عقیقہ کرتا ہے تو اس کے سسرال والے یعنی بچے کے نانا ماموں وغیرہ بھات لاتے ہیں، جس میں بہت سی استعمال کی چیزیں اور بڑی رقم بھی ہوتی ہے، اور جانبین سے اس کا لانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ عقیقے کی خبر سنتے ہی نانا ماموں پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ خواہی نخواہی جس طرح بھی ہو ہدیہ دینے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اسی طرح داماد اور اس کے گھر والوں کو بھی پہلے ہی سے انتظار ہوتا ہے کہ سسرال سے کیا کیا چیزیں آئیں گی، کتنا بھات ملے گا، کیا ملے گا، اور اگر کوئی بھات نہ لائے یا خاموشی سے عقیقہ کر دے سسرال والوں کو نہ بتائے تو اسے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو سوال ہے کہ اس طرح کا عقیقے پر لین دین اور اسے ضروری سمجھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ سب طریقے رسومات میں داخل ہیں۔ کسی بھی شخص پر ایسا دباؤ نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ خواہی نہ خواہی کسی موقع پر خرچ کو ضروری سمجھے، اس لیے اس طرح کی رسومات کو بند کرنا چاہیے اور لین دین پر سختی سے منع کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سکون ملے اور اس طرح سے وہ زیر بار نہ ہوں۔ نہ تو نانا ماموں کو یہ ضروری سمجھنا چاہیے کہ دینا ہی پڑے گا، اور نہ بچے کے والدین کو امید رکھنی چاہیے کہ کوئی ہمیں دے گا، اس لیے کوئی شخص بشاشت سے خوش دلی سے دے، کسی موقع پر کوئی ہدیہ دے تو وہ منع نہیں ہے، لیکن اسے لازمی تصور نہ کیا جائے اور کسی پر بوجھ ہرگز نہ ڈالا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم، جو ہم لوگ آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر دنیا میں سلامتی کی نیت سے کسی غیر مسلم کو بھی السلام علیکم کہہ دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ حالانکہ ہم تم خوش رہو، تم سلامت رہو، تم امن سے رہو، اس طرح کے کلمات غیر مسلموں کو کہتے ہی رہتے ہیں، تو جب اس میں حرج نہیں ہے تو السلام علیکم کہنے میں کیا حرج ہے؟ بلکہ اگر ہم السلام علیکم کہیں گے تو اس سے بھائی چارے اور امن و شانتی کا پیغام اور زیادہ ان تک پہنچے گا۔ تو اس سلسلے میں وضاحت کی جائے۔ جواباً عرض ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ السلام علیکم کے معنی امن و سلامتی کے ہیں، لیکن جہاں اس لفظ کے معنوی اعتبار سے اس میں عمومیت ہے، وہیں یہ الفاظ اسلام کا شعار بھی ہیں، پہچان بھی ہیں، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہے، جہاں پر بھی السلام علیکم پایا جائے تو پتہ چل جائے کہ یہ کرنے والا، جواب دینے والا یہ مسلمان ہے، اس کی ایک پہچان ہے اسلام کی۔ اب اگر اسے بالکل عام کر دیا جائے مسلم غیر مسلم سب کے لیے تو جو اس کی پہچان والی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس بنیاد پر منع کیا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تم امن سے رہو, خوشی سے رہو, ہم بھی چاہتے ہیں سب امن سے رہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو پہچان والی بات ہے یہ جبھی ہوگی جبکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص رہے. سوال کرتے ہیں کہ ایسٹ افریقہ کا ایک ملک ہے برونڈی, وہاں تبلیغی جماعت کا ایک مرکز ہے, مسجد بنی ہوئی ہے, البتہ مسجد کے کمپاؤنڈ میں کچھ تعمیر کی ضرورت ہے. ایک مکتب بنانا ہے, ایک مطبخ بنانا ہے, ایک سامان رکھنے کی ڈپو بنانی ہے, گاڑی پارکنگ کے لیے صحن وغیرہ بنانا ہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کاموں میں آغا خانی شیعہ اور قادیانی کی رقم کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں, حالانکہ وہ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں اور بظاہر آئندہ کوئی دخل بھی نہیں دیں گے. تو اگر ان سے رقومات لے کر کے اپنے مرکز کی تعمیر کی جائے تو کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جن فرقوں کا آپ نے سوال میں نام لیا ہے وہ اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایسے لوگ جو اپنے کو اسلام میں داخل سمجھیں اور عقیدے کے اعتبار سے ان کا دین سے تعلق نہ ہو, ان کا تعاون اگر ہم اپنے اداروں کے اندر لیں گے تو اس سے ان کی ایک گونا تائید لازم آئے گی, گویا ہم ان کے عقائد سے مطمئن ہیں. اس لیے ایسے لوگوں سے ہرگز اپنی مسجد, مدرسہ, مکتب, مرکز اس میں تعاون نہیں لینا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے. اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے جو خود اپنے کو مسلمانوں سے الگ سمجھتا ہے اور وہ اپنی خوشی سے کوئی تعاون کر رہا ہے, اس میں ایسے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, اس میں اس کے عقیدے کی کوئی تائید نہیں ہے, اس کی فقہا نے گنجائش دی ہے اور مفتیان نے بھی اس کی اجازت دی ہے, لیکن ان فرقوں سے تعاون حتی الامکان نہ لیا جائے. خاص طور پر قادیانی جو دین اسلام سے بالکل ہی الگ ایک دین ہے, جو نئے نبی کو مانتے ہیں نعوذ باللہ, اس سے بڑی بغاوت دین کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو کسی مسلمان کی غیرت اس کو گوارا ہرگز نہیں کر سکتی کہ کسی قادیانی سے کسی بھی درجے میں ایک پیسے کا بھی کوئی تعاون لیا جائے. ہمارا ان سے کسی بھی درجے میں کوئی جوڑ نہیں ہے. یہ سوال ہی ذہن میں نہیں اٹھنا چاہیے تھا. پوچھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی بغیر کسی خاص مجبوری اور بیماری کے بیٹھ کر کے وتر کی نماز ادا کرے تو وتر ادا ہوگی یا نہیں؟ وتر بھی عملاً فرض کے درجے کی نماز ہے, اس لیے بغیر عذر کے وتر بیٹھ کر پڑھی جائے گی تو ادا نہیں ہوگی. کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے جو کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہو. پوچھ رہے ہیں مسجد کے حجرے میں امام صاحب موجود ہیں لیکن وقت ہو جانے کے باوجود نماز پڑھانے نہیں آئے, تو ان کی اجازت کے بغیر دوسرے قاری صاحب نے نماز پڑھا دی, تو کیا ان کا اس طرح نماز پڑھانا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نماز تو درست ہو گئی لیکن جبکہ خود امام صاحب موجود ہے اور سب کو پتا ہے کہ کمرے میں موجود ہیں, تو ان کی اجازت کے بغیر نماز نہیں پڑھانی چاہیے تھی. اس میں بڑے فتنے کا اندیشہ ہے. خود نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ امام الحی حق بامامتی, مسجد کا امام اپنی امامت کا زیادہ حقدار ہے. ہاں وہ اجازت دے دے یا اسے کوئی عذر پیش آ جائے تو بات الگ ہے. جب امام کمرے میں موجود ہے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے یا اجازت لینی چاہیے. پوچھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی آمین نہ کہے تو کیا حکم ہے؟ آمین کہنا سنت ہے اور یہ آہستہ کہی جائے گی. کوئی اگر نہ کہے تو نماز میں فساد نہیں آتا ہے, نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. سوال کرتے ہیں کہ امام تشہد میں السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوڑ دے اور اگلا جز پڑھ دے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین تو اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ تشہد کا ایک حصہ اس نے چھوڑ دیا، اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز واجب الادہ ہوگی. پوچھتے ہیں کہ ایک حفظ کرنے والا طالب علم سبق یاد کرتے وقت ایک آیت سجدہ کو بار بار پڑھتا ہے، پھر سبق سنا دیتا ہے، شام کو پھر آموختے کے وقت اس آیت سجدہ کو یا دوسروں کو کئی بار رٹتا ہے اور پارہ سنا دیتا ہے، اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنی بار آیت سجدہ پڑھی، تو یہ طالب علم کتنے سجدے تلاوت کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ ایک مجلس میں ایک آیت سجدہ جتنی مرتبہ بھی پڑھی جائے تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے. ہاں اگر الگ الگ آیات پڑھی ہیں تو ہر آیت پر الگ سجدہ واجب ہوگا، ایک آیت کو دہرانے سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، اس کا خیال کر لیا جائے. پوچھتے ہیں نکاح کے لیے دو گواہ شرط ہیں، لیکن اگر ایک گواہ ہو اور ایک نکاح پڑھانے والا ہو اور تیسرا کوئی شخص موجود نہ ہو دولہا کے ساتھ، تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہوگا یا نہیں؟ اگر اس مجلس میں دولہا دلہن دونوں موجود ہیں اور نکاح پڑھانے والے نے دولہا سے قبول کرایا ہے، تو ایسی صورت میں جو ایک آدمی مزید موجود ہے وہ اور نکاح پڑھانے والا ہے، یہ دونوں گواہ بن جائیں گے اور نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اگر دلہن موجود نہ ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مجلس نکاح میں دلہن نہیں رہتی صرف دولہا رہتا ہے، تو یہ جو اجازت لینے والا پڑھانے والا ہے نکاح، یہ وکیل ہے دلہن کا. اب اس کے ساتھ جو ایک آدمی ہے وہ گواہ ہے، اور گواہ دو ہونے چاہیے، اس لیے گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوگا اور ایسی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا. پوچھتے ہیں زید کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کی بیوی نے قسم کھا لی کہ میں آپ کے ذاتی مکان میں کبھی نہیں جاؤں گی. اب زید کے والد کا انتقال ہو گیا، زید اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے لیے اپنے ذاتی مکان میں آنا چاہتا ہے، تو بیوی کی قسم کا کیا ہوگا اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیا زید کو اپنے مکان میں آ جانا چاہیے یا کرائے کے مکان ہی میں رہنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ زید کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور زید کے ساتھ اس کے ذاتی مکان میں چلی جائے اور اس کی بوڑھی ماں کی دلداری کرے، اور چونکہ وہ قسم توڑ چکی ہے تو اپنے قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. پوچھتی ہے کہ میرا خاوند خلع کا پیپر تیار کر کے میرے پاس لایا اور مجھے زبردستی اس پر سائن کرنے کو کہا، مجھے مارا پیٹا، بدتمیزی کی دھمکی دی، الغرض میری مرضی کے بغیر زبردستی خلع نامے پر دستخط کرا لیے اور پھر یہ لکھوایا کہ میں اپنی مرضی سے خلع نامے پر سائن کر رہی ہوں، مجھ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے اور آئندہ بھی میں اپنے شوہر کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی، تو کیا اس سے طلاق پڑ گئی اور کتنی پڑی؟ جواباً عرض ہے کہ طلاق کے وقوع کے لیے بیوی کا راضی ہونا یا دستخط کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر شوہر اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ خلع نامہ لکھوایا ہے تو طلاق تو یقیناً واقع ہو گئی. اب رہ گئی یہ بات کہ اس خلع نامے کی وجہ سے مہر معافی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ زبردستی آپ سے دستخط کرائے گئے ہیں تو اس زبردستی کی وجہ سے مہر کی معافی نہیں ہوگی، مہر دینی پڑے گی. طلاق تو واقع ہو گئی لیکن مہر کی بات ثابت نہیں ہوئی، مہر کی معافی کی. پوچھتے ہیں کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا چوری ہو جائے اور وہ نیت کر لے کہ میں وہ چیز جس نے بھی لی ہے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، تو یہ نیت کرنا درست ہے یا نہیں؟ کہ ہاں درست ہے، اگر وہ غریب ہے تو صدقہ ہو جائے گا اور اگر وہ مالدار ہے تو اس کے لیے گویا ہدیہ ہو جائے گا، ایسی نیت کرنے کی بھی شرن گنجائش ہے. پوچھتے ہیں کہ بعض اصحاب خیر اپنے شہر کے قبرستان میں مستقل طور پر سیمنٹ سے بنی ہوئی کرسیاں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ بڑے بوڑھے معذور لوگ کسی جنازے میں شریک ہوں تو وہ اس پر آرام کے لیے بیٹھ سکیں، تو شرن یہ عمل ان کے لیے کرنا کیسا ہے؟ اگر وسیع قبرستانیں اور قبروں کی جگہ تنگ نہیں پڑتی ہے ان کرسیوں کے بنانے سے یا منڈیروں کے بنانے سے تو اس کی گنجائش ہے، بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں منتظمین کہ وہ لوگوں کی تفریح گاہ نہ بن جائے کہ لوگ آ کر کے وہاں بیٹھا کریں، گپ شپ کیا کریں. اس سے لوگوں کو منع کرنا چاہیے. کوئی اتفاقاً آ کے بیٹھ جائے ضرورت مند تو اس کی گنجائش ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.